NOS-journaal. Lucille Werner komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Ze zegt dat ze haar missie om de positie van mensen met een handicap te verbeteren na november vanuit een andere rol voortzet. Werner kwam in maart 2021 als een van de weinige CDA-nieuwkomers in de Kamer. Daarvoor was ze vooral bekend als tv-presentatrice van het programma Lingo. De Amerikaanse journalist Ivan Gerskovich blijft nog zeker tot 30 november vastzitten in Rusland. De rechtbank in Moskou heeft zijn voorarrest verlengd. Gerskovich werd eind maart opgepakt toen hij in Rusland bezig was met een reportage. In de Hoorn van Afrika wordt het steeds lastiger om drinkwater te vinden. Door het uitblijven van regen in 5 regenseizoenen op rij is er volgens Oxfam Novib een groot gebrek aan water ontstaan. Zo groot dat het een gevaar vormt voor het voortbestaan van de mens. En de politie heeft bij snelheidscontroles in Utrecht, het Gooi en Flevoland deze maand 44 rijbewijzen ingenomen. Van de 30.000 gecontroleerde automobilisten reed bijna 1 op de 10 te hard. De meeste bestuurders gingen volgens de politie fors over de maximumsnelheid heen, vaak met meer dan 50 km per uur. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file door de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29. Op de alternatieve routes is het daardoor druk. De A17 Roosendaal richting Dordrecht is de vertraging 10 minuten voor de aansluiting met de A16. En op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht heb je ook 10 minuten oponthoud voor de Kiltunnel. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Wagnerbaas Prigozhin is niet meer. Op de plek waar gisteren het vliegtuig neerstortte waarin hij zou hebben gezeten, zijn 10 lichamen geborgen, meldt het Russische staatspersbureau Interfax. Op een telegramkanaal dat gelieerd is aan het Wagner-huurlingenleger wordt bevestigd dat Prigozhin inderdaad dood is. Maar een officiële bevestiging is er nog niet. Gisteren was het precies 2 maanden geleden dat een ruzie tussen Prigozhin en het Kremlin tot een kookpunt kwam. Het Wagner-huurlingenleger organiseerde een mars voor gerechtigheid, trok op richting Moskou. Ze wilden af van wat zij noemden de kwaadaardige militaire top in Moskou. Nou, die mars die werd afgebroken. Er werd een deal gesloten tussen Poetin en Prigozhin. Maar nu 2 maanden later kan die laatste het toch niet navertellen. Piotr Sauer is journalist bij The Guardian, volgt de Wagnergroep op de voet en groeide op in Rusland. Meneer Sauer, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn we nog verbaasd eigenlijk? Ik wel, ja. Het is een bizarre situatie, toch wel? Ja, je... Eigenlijk is er gebeurd wat iedereen dacht dat zou gebeuren op een gegeven moment. Maar wanneer het gebeurt, is het toch een shock. Ja, want inderdaad, maanden geleden, eigenlijk 2 maanden geleden, toen die opstand er was in Rusland, toen werd al wel eigenlijk overal gezegd, ook bij jou in de krant trouwens, dit gaat hij niet lang volhouden, die Prigozhin. Nee, en we weten natuurlijk wat Poetin doet met verraders. Of hoe hij ze noemt, verraders. Maar toch de eerste 2 maanden leek erop dat ze toch een deeltje hebben gesloten. We zagen dat Prigozhin eerst naar Wit-Rusland ging natuurlijk. En dan voelde hij zichzelf vrij comfortabel om terug te komen naar Moskou, naar Sint-Petersburg. Hij ging naar zijn huis, hij ging zijn geld ophalen. Hij was in Sint-Petersburg tijdens een summit van de Afrikaanse leiders. Hij is eigenlijk een parallele summit had gehouden. Had hij ook gasten uitgenodigd. Dus hij voelde zich, het leek dat hij zich heel comfortabel voelde. Maar uiteindelijk is dat niet zo het geval geweest. Maar is dit vanaf minuut 1 het plan van het Kremlin geweest? Of is er toch iets gebeurd in die 2 maanden, recent misschien, waardoor het Kremlin heeft gedacht, hey, die deal, dat gaat toch niet door? Dat weten we niet. Hè? De timing is natuurlijk heel interessant, 2 maanden na de coup. We weten dat Poetin Prigozhin heeft uitgenodigd in de Kremlin een week na zijn mars. En daar volgens het Kremlin heeft hij geprobeerd om een piste te sluiten. Heeft hij ook gezegd dat jullie door mogen gaan in Oekraïne, maar zonder Prigozhin. Prigozhin heeft toen gezegd dat niet gaat gebeuren, dat Wagner altijd bij hem blijft. Ja. Misschien heeft dat invloed gehad. Maar misschien had Poetin ook gewoon tijd nodig om te kijken wie nou loyaal was onder de militairen en wie niet. Ja. En wanneer hij die beslissing heeft genomen, en we hebben natuurlijk gezien dat die Surovikin, dat is de baas van de luchtmacht, die zit al 2 maanden, we weten niet waar hij zit, maar gisteren kwam het nieuws uit dat hij ontslagen is. Dus misschien heeft hij eigenlijk in die 2 maanden een beetje zijn conclusies getrokken en toen besloten om Prigozhin af te maken. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, want vlak na die coup-poging, die mars van gerechtigheid, ja, toen heeft Poetin na 3 uur gezeten met de Wagnerbaas en de andere top van het huurlingenleger. En hij kreeg zijn zin niet na 3 uur. Dat is Poetin denk ik niet gewend. Dat is heel opmerkelijk. En het is ook opmerkelijk dat hij dat ook publiek heeft verteld. Aan de andere kant had ik niks anders van Prigozhin verwacht. Prigozhin, ik volg hem al jaren eigenlijk, begin van mijn carrière. Ja. Die wil geen compromissen sluiten zelf, net zoals Poetin. Dus het zijn eigenlijk aan elkaar gewaagd. En voor Prigozhin om een leven te leiden zonder Wagner, daar had hij nooit zin in. Dus het is ook niet heel verbazelijk dat het niet gelukt is voor Poetin om Wagner af te pakken met Prigozhin in leven. Ja, toch even het beeld. We weten nog niet heel veel. We gaan er nu eigenlijk al vanuit dat dit een aanslag is geweest. Ja, moeten we voorzichtig mee zijn. Ja, hebben we wel aanwijzingen daarvoor? Op dit moment nog niet. We weten wel natuurlijk, Poetin heeft een motief. En die motief is heel sterk. De vliegtuig is neergestort. We weten niet waarom hij neergestort is. Nee. Het zou een bom kunnen zijn. Dat wordt nu het meest gespeculeerd in Rusland. Het zou ook een raket kunnen zijn. En het laatste scenario is dat er iets met de piloot of iets met het vliegtuig zou kunnen zijn. Jij doet ook veel aan fact-checking. We zien nu inderdaad al foto's voorbij komen op sociale media van die brokstukken. Dan zou je gaten zien in een vleugel. En dat zou dan al wijzen op zo'n luchtafweerraket. Maar hoe schat jij dat in, dat soort foto's, dat soort dingen? Andere theorieën zeggen dat het vliegtuig te hoog was voor een traditionele luchtverdedigingssysteem. Dat eigenlijk alleen een boek hem zou kunnen neerschieten. Dus hetzelfde wat gebruikt werd tijdens de MH17. Ja. Dus op dit moment is het nog een beetje gissen. Zoals ik zei, het laatste wat ik net lees, dat de Russen denken dat het misschien een bom zou zijn. Ja, het probleem is, we zullen het waarschijnlijk nooit weten, want er zal ongetwijfeld onderzoek naar gedaan worden, maar dat doen de Russen dan. En de vraag is, hoe betrouwbaar is dat? Ja, gelukkig heb je ook onafhankelijk journalistiek, dus hopelijk. Maar ook daar nog? Want het is 50 uur, het is niet ver van Moskou af, toch? Nee, het was ook naast de residentie van Poetin in de Valdai, 50 kilometer daarvan af. Ja. Maar natuurlijk iedereen, kijk, Rusland lekt heel altijd, hè? Zelfs als er geen journalisten in Rusland zijn. Ja. Lekke officials. We hebben gezien wat Bellingcat heeft gedaan over de jaren, maar ook Russische journalisten en ook Engelsen en buitenlandse. Dus ik denk uiteindelijk komen we wel te weten wat er echt gebeurd is. Ja, oké. Dus het is nog even gissen naar de oorzaak van die crash. Dan is nog de vraag, zat hij erin of niet? Er is nu van alles gebeurd te doen nu over het identificeren van dat lichaam. Er zijn zelfs verhalen dat hij al geïdentificeerd zou zijn. Hoe werkt dat? Nou, ze zeggen dat zijn lichaam nu in een morgue ligt in Tver. Dat is een regio buiten Moskou. Ja. We hebben zijn lichaam nog niet gezien. Hij heeft natuurlijk een historie van doubles, zoals ze dat noemen. Hij heeft een hele groep. We hebben al die memes en foto's gezien van hoe hij zelf in verschillende outfits rondloopt. Maar hij heeft ook professionele doubles. Dus natuurlijk komen er veel theorieën dat misschien niet hij in het vliegtuig zat. Maar ik heb al met een paar mensen die dichtbij Wagner zitten en ook ex-commandant van Wagner gesproken, die hoort dat het wel Prigozhin is op die vliegtuig. Wagner heeft ook op Telegram communiceren zij veel, en op een kanaal waarvan we weten dat zij daar berichten in sturen. Ja. Daar verscheen al in dat het waarschijnlijk waar is, of dat het waar is en dat hij in dat vliegtuig zat. En het was niet alleen hij, hè. Natuurlijk was ook De top drie, Dmitri Utkin, dat is de eigenlijk naar wie Wagner is vernoemd. Dat is een neonazist die commandant was van Wagner. En die is ook schijnt overleden. En je hebt een man die heet Chekalov. En dat was een beetje de manager van Wagner. En de baas van al de business empire van Prigozhin. Dus ja, het is wel heel moeilijk om de dood van al deze mensen te faken. Ja. En als Prigozhin dit wel heeft gefaked en dan zijn beste maatjes dood had laten gaan, dat lijkt me een beetje onwaarschijnlijk. Want jij hoort ook bij jouw bronnen rondom Wagner dat het inderdaad om deze drie gaat, dat ze alle drie in hetzelfde vliegtuig zaten. Ja, dat zeggen ze, ja. Is dat niet heel onverstandig, ook een beetje onvoorzichtig van ze? Dat is een beetje de grote vraag. Was Prigozhin naïef? Zoals ik Prigozhin ken, was hij niet naïef. En was hij heel bang ook voor zijn veiligheid. En had hij verschillende dingen om nooit in gevaar te komen. Dus dat is de grote vraag, wat er mis is gegaan. Ja. Wat weet jij van dat tweede vliegtuig? Want dat is ook een theorie die overal rondgaat. Ja, dat is niet theorie. Er was een tweede vliegtuig. Ja. Die steeg ook op. Ze zouden naar Sint-Petersburg gaan en daarna naar Afrika. Dat was een beetje hij was laatst nog in Afrika. Die vliegtuig steeg op. Er hoorde die vliegtuig natuurlijk wat er gebeurd is met die andere. En toen ging hij weer terug naar Moskou. We weten niet wie in die vliegtuig zat. Natuurlijk komen de theorieën uit dat Prigozhin in dat vliegtuig zat. Ja. Maar kijk, als je eigen dood probeert neer te zetten, dan zou het ook raar zijn om nog een tweede vliegtuig in dezelfde tijd in de lucht te laten zitten. Daar komen de theorieën naar buiten. Ja, dat zou gek zijn. het is natuurlijk niet vreemd dat mensen dit bij hem vermoeden, omdat hij al eens eerder zijn dood in scène zette. In 2019 in Afrika was het, toen zou een vliegtuig zijn neergestort met Prigozhin in. En een week later was hij daar. Was hij ergens in Sint-Petersburg weer gezien. Maar toch, nu dat ik praat met mensen rond hem heen, die zeggen dit is niet fake, dit is echt. Dit is gewoon echt anders. Ja. Hoe reageert men in die Wagnergroep, de bronnen die jij spreekt? Wat is hun reactie nu primair? Op dit moment shock en ook paniek. Zijn boos. Sommigen zijn boos op het Kremlin, omdat die geloven niet dat Oekraïne hierachter zat of andere of het Westen. Ze weten dat Rusland dit hebben gedaan, of ze denken dat. Die zijn boos. Anderen hebben nog niet echt een manier van denken, zeg maar. Ik denk op dit moment is nog heel veel paniek. Ja, want we hebben natuurlijk gezien dat er binnen Wagner er veel onvrede was over de Russische legerleiding. Nou, daarom was er ook die mars 2 maanden geleden. Nou, toen is er een deal gesloten en eigenlijk sindsdien zitten we een beetje in niemands land. Weten de Wagner-mensen, de soldaten, weten die wat er speelt en waar zij aan toe zijn? Ja, het ging al heel slecht met Wagner, zoals je zei. Eerst moesten ze weg uit Oekraïne, nog voor de mars. Ja. Toen werden ze naar Wit-Rusland gestuurd. Ze hadden daar niet echt heel naar hun zin. Ze werden minder betaald. Ze wisten ook helemaal niet wat ze daar moesten doen. Ja. Dus toen kreeg ze eigenlijk een beetje hoop dat ze naar Afrika worden gestuurd. En Prigozhin ging ook naar Afrika en zei, we gaan weer mensen recruteren. Dat zei hij eerder deze week. Hij had grote plannen voor Afrika. En kwam weer wat hoop onder de Wagner-soldaten dat ze weer een doel hebben in het leven, zeg maar. Ja. Maar na zijn moord, of na zijn dood, zeg maar, weten we niet wat er met deze... Ik denk dat veel heel disillusionized zijn en gewoon naar huis gaan. Ja, want hoeveel zijn er nog over eigenlijk? Niet superveel. Ik bedoel, heel veel zijn natuurlijk omgekomen in Oekraïne. Echt van de goede oude core van Wagner. Ik bedoel, veteranen zijn er 5.000-6.000. Ja, maar goed, 5.000-6.000 boze soldaten, die kunnen best wel voor problemen zorgen in Rusland. Maar kijk, wat Prigozhin niet meer heeft, is... hij kan Poetin niet meer verrassen. Ik bedoel, Prigozhin leeft niet meer, maar Wagner kan ook Poetin niet meer verrassen. Hij was 1 keer verrast tijdens de mars 2 maanden geleden. Had hij niet zien aankomen. Maar nu is iedereen op hoge paraatheid. En weet ze dat als deze mannen zonder Prigozhin nog iets willen doen, dan is Rusland daar klaar voor. Ja, dus die filmpjes die we nu op zien duiken, wel op sociale media, waarin al over wraak gesproken wordt, dat die zullen ongetwijfeld iets doen, maar het kan niet heel veel uithalen. Ze kunnen in ieder geval niet Poetin omverwerpen. Als ik jou zo hoor. Nee, ik denk dat we nog meer moorden gaan krijgen in Rusland. Dronken Wagner-soldaten die terugkomen en normale mensen vermoorden. Hebben we al heel veel gezien, hè? Dat soldaten ook die in de gevangenis hebben gezeten uit Oekraïne terug zijn gekomen en zichzelf heel slecht hebben gedragen. Ik denk dat we meer van dat gaan zien, maar dat we niet een georganiseerde opstand gaan zien tegen het Kremlin. Dus een nieuwe mars der gerechtigheid richting Moskou? Vooral zonder Prigozhin was echt hun cultheld. Hè? Ja. Hij had heel veel charisma. En ja, zonder hem zie ik niet dat Wagner door kan gaan. Nee, maar er is wel kans op terreur dus van deze die kleine terreur groep. Kan altijd, kijk, dit zijn 3.000-4.000 mannen die... de enige wat ze kennen is geweld. Ja. Het zijn oorlogsmisdadigers. Daar moeten we gewoon heel direct over zijn. Dus om hun weer terug te integreren in de maatschappij, dat wordt ook niet makkelijk. Ja, over die moord gesproken. Dat het Kremlin iemand uit de weg ruimt, dat is niet nieuw. Maar gingen ze niet voorheen toch wat subtieler te werk? Ja, dat is fascinerend. En dat geeft ook zo'n groot signaal uit naar de elite. Natuurlijk, elke oligarch, elke belangrijke people in Rusland heeft een privé vliegtuig. Ja. En om zo iemand uit de lucht, als dat ook echt gebeurd is, neer te schieten, dat geeft wel een signaal uit dat wij kunnen dit met iedereen doen. Vroeger gingen ze iemand vergiftigen of deze met andere manieren, wat subtieler zoals je zei. Uit een raam werd ook vaak gezegd, hè? Hij kan beter niet in de buurt van een raam gaan staan of een balkon. Soms gingen mensen gewoon ook echt dood omdat ze een hartaanval kregen, maar soms ook niet. Ja. Dit is echt een gigantisch signaal naar de elite. Zoals iedereen zit nu die quote van The Wire, van de Amerikaanse serie te quoten. You come at the king, you best not miss. Ja. Dus de volgende opstand, die moet wel echt de finale van Poetin moeten zijn. Je kan niet meer doen wat Prigozhin heeft gedaan, om een beetje naar Moskou te komen en dan terug te trekken. Dat weet de elite dat niet verstandig is. Ja, denk dat je Poetin ook niet kan vertrouwen, maar dat wisten de meesten wel. Maar denk dus ook 2 keer na voordat je opstijgt met je privéjet. Ja, ook. Ja. Ook zeker. Dus ik denk dat mensen nog meer paranoïder gaan worden, nog banger gaan worden voor hun eigen leven. Op de korte termijn maakt dit Poetin sterker natuurlijk, omdat hij heeft toch laten zien dat hij mensen niet vergeeft. Er werd wat gesproken dat hij te zwak is geworden. Op de korte termijn is hij sterker, maar uiteindelijk gaat het denk ik ook niet voor hem goed aflopen. Nee. Die elite rondom Poetin, hebben we daar al iets over gehoord? Want van dat Kremlin hebben we officieel nog niks gehoord. Nee. Maar wordt daar wel al gesproken? Nee, kijk, het probleem was dat veel mensen rond Poetin ook goede relaties hadden met Prigozhin. Hij zat in dat rijke netwerk, in dat elite netwerk, kunnen we zeggen. Ja, toch? Onder de nieuwe elite. Dus, ja. Ook, dus, dus je ziet de politici die vroeger met hem foto's maakten, die weten ook niet precies hoe ze moeten reageren. Ik denk uiteindelijk, maar dit is nog speculeren, gaat de Kremlin Oekraïne de schuld geven. En dan hebben ze eigenlijk een framework waar ze mee kunnen werken. Hè. Dan kunnen ze zeggen, ja, Oekraïne heeft dit gedaan of het Westen heeft dit gedaan. Maar op dit moment weet ze gewoon niet hoe ze moeten reageren. Omdat als ze te lief zijn, Prigozhin, en zeggen van, jammer dat een Russische held is overleden. Dan gaat Poetin naar hen kijken van, wacht eens even, ben je in kamp Prigozhin? Ben je niet in mijn kamp? Ja, is dat overigens wel wat je verwacht ook trouwens, dat ze Oekraïne de schuld zullen geven? Ja, dat is op dit moment nog gisteren. Ik vind het heel opmerkelijk dat ze nog niks hebben gezegd. Het is al ochtend, het is al middag in Rusland, hè, en nog geen statement. Ik denk uiteindelijk dat dat wel voor de hand gaat liggen. Of dat ze gaan speculeren dat Oekraïne het gedaan heeft. Maar op dit moment is dat heel moeilijk te zeggen. Ja. Toch even, want het was verraad. We weten ook dat Poetin destijds na die coup al meteen zei... we gaan, wat zei hij ook alweer, de verrader liquideren. Liquideren, ja. Toch nog even terug naar die dagen dan na die coup-poging. Want dat is toch gek. Als hij in zijn tv-speech zegt, we gaan de verrader liquideren... later gaat hij er toch 3 uur mee zitten. Dan wordt er een deal gesloten. Daar is dan ook Belarus nog bij betrokken. Ja. Wat is dan? Hebben we enig beeld van wat daar nou... gebeurd is en waarom Poetin toen misschien toch ingebonden heeft voor die korte 2 maanden? Ja, dat moeilijk om dat zeker te weten, maar wat mij lijkt dat... kijk, Prigozhin had een gigantische imperium. Hè? Niet alleen zijn trollen, maar als zijn business in Afrika en in Syrië. Dus ik denk dat voor Poetin het belangrijk was ook om een beetje van die te leren hoe hij die imperium over kan nemen. Om tijd te nemen wie de baas wordt van de nieuwe soldaten in Afrika en in Syrië, et cetera. Dus hij had eigenlijk tijd nodig deze 2 maanden om een beetje zijn research te doen. Ja. En zoals ik al eerder zei, hij had ook tijd nodig om te kijken wie nou echt wist van deze coup. Hè? Of Prigozhin het alleen heeft gepland. Of Surawikin, de baas van de luchtmacht, hiermee zat. Of andere commandanten. Dus hij heeft eigenlijk zijn conclusies getrokken. Zijn research gedaan. En dat is gisteren afgelopen. Ja, kunnen we zeggen dat Poetin misschien ook wel een beetje voor joker stond in eigen land de afgelopen maanden. Dat hij Prigozhin gewoon vrij uit door het land ging. En met zijn goudstaven van naar huis ging en dat soort dingen. Dat deed hem heel veel natuurlijk. Ik denk dat zijn ego heel beschadigd werd daardoor. En Prigozhin hielp niet mee. Hè. Ik bedoel, hij ging de hele tijd vloog hij heen en weer. En hij was bij die Afrika Summit. En hij liet zien dat hij niet bang was. In Rusland zelf, onder de oligarchen, werd gesproken van... ja, is Poetin dan niet meer de Poetin die wij kenden? Kan men zoiets doen en dan verder zijn leven leiden? Hetzelfde werd in Amerika gezegd, hè, door Biden en Burns. Dus, ik denk een lange tijd... Ja, dat maakte Poetin ook heel gefrustreerd, denk ik. Ja. Wat is de machtsbasis nu onder Poetin? Is hij sterker weer geworden hierdoor? Ja, in de korte termijn ja. Ik denk dat elke oligarch en minister en het leger... die denkt dat om iets tegen Poetin te doen, dit maakt hun nog banger. Maar kijk, als de oorlog in Oekraïne niet goed gaat de komende tijden... dus als Oekraïne toch progressie gaat maken tijdens deze offensief... wat niet heel snel gaat op dit moment... dan kan Prigozhin een beetje blijven leven als een soort mythische figuur. Omdat zijn kritiek over de oorlog en over hoe de oorlog wordt gevoerd... hij heeft wel heel veel sympathisanten in het leger erover. Ja. Heel veel mensen haten ook Shoigu en die haten Gerasimov. De legerleiding. Ja, de legerleiding. Dus kijk, als we zien dat Oekraïne... dus eigenlijk de bal is bij Oekraïne. Als we zien dat ze het goed gaan doen, dan komt Poetin nog meer onder druk. Ja, en dus het kan iets doen met het moreel op het slagveld. Maar dat is even afwachten... hoe dat uitpakt de komende tijd. Ja, kijk, sowieso onder sommige groepen van het leger gaat het sowieso iets doen. Die connecties hadden met Wagner of sympathiseerden met Wagner. Maar ik denk, Oekraïne moet het zelf doen. Het Russische leger wordt hierdoor wat slapper, maar gaat niet uiteenvallen. Ja. Ander nieuws van vanmorgen uit Rusland gaat over een vriend van jou, Evan Gerskovich, Amerikaans-Russische journalist. Die is daar inmiddels, als ik niet vergis, 21 weken geleden opgepakt. Ja. Zijn voorarrest is nu verlengd door een rechtbank in Moskou, is het nieuws van deze ochtend. Heb je nog contact gehad recent? Ja, ik had gisteravond, dat is het laatste wat ik deed voor het slapen gaan, had ik een brief geschreven over Prigozhin. Ja. Ik heb geschreven, onze vriend Yevgeny is niet meer in leven. Evan had gehoopt dat Prigozhin ooit nog in zijn gevangenis terecht zou komen. Onze vriend bedoel je grappig, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Ja. het is niet echt jullie vriend. Nee, maar wij hebben zoveel van hem geschreven. Ja. Dus ik heb hem, hij heeft het een beetje op tv natuurlijk ook gevolgd, maar ik heb het even verteld aan hem wat er gebeurd is. Vorige week heb ik nog een brief van hem gekregen. Toch hadden we stiekem gehoopt dat de voorarrest niet zou verlengd worden of dat ze sneller met de rechtszaak gaan beginnen, maar het duurt allemaal wel heel lang. Ja, want hij wordt formeel verdacht geloof van spionage. Ja, ja, ja. En daar is natuurlijk helemaal geen basis voor. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. We hebben jou ook niet heel lang geleden bij Op1 in de talkshow gehad om een oproep te doen ook aan de internationale gemeenschap, ook aan Nederland, om druk uit te oefenen op Rusland. Ja. Heeft dat al iets uitgehaald? Ja, ik weet niet hoe succesvol druk op Rusland is. Het is vooral ook kijken hoe Nederland mee kan helpen. En ook Duitsland en andere Europese landen. Omdat we weten dat Rusland wil Evan wisselen. En moeten kijken of Nederland iemand interessant heeft voor Rusland. Of Duitsland. We weten dat Duitsland een heel interessante persoon heeft. Klushkov, iemand die een Tsjetsjeense oppositieleider heeft vermoord. Een Russische FSB-agent die in de gevangenis zit. Dus Amerika zit op dit moment om een beetje te kijken of ze ook in Europa iemand kunnen vinden om uit te wisselen met Evan. Een gevangenenruil. Dus daar kan Nederland uiteindelijk ook een rol in spelen. En dus is het ook in het belang van Rusland dat hij langer vast blijft zitten. Dat klinkt gek, maar als ze hem nu vrij zouden laten, dan gaat die ruil ook aan hen voorbij. Ja, kijk, ik denk op dit moment zit Rusland te kijken wie het Westen heeft. Ja. En zoals ik het weet, hebben ze nog niemand echt gevonden die ze willen wisselen. Ja. Helaas voor mijn vriend Evan. Dus we moeten blijven hopen. Ja, blijven hopen. Weet hij inmiddels al meer over waar hij nou precies van verdacht wordt? Want de vorige keer was dat nog heel vaag, die spionagebeschuldigingen. Ja. Nou, hij krijgt heel weinig te weten, omdat het allemaal een espionagecase is heel geheimzinnig. Ja. En zijn advocaten mag het ook niet aan ons vertellen. Dus op een gegeven moment krijgt hij een straf, wat heel bizar is. Krijgt hij 20 jaar. En eigenlijk de hele wereld weet niet waarvoor hij die straf gaat krijgen. Omdat het een secretive spionagezaak is. Ja, maar ik begrijp wel uit jullie briefcontact, als je het over jullie vriend... jullie grappig. Hij heeft nog een beetje lol wel in het leven. Het gaat in die zin... De humor is er zeker in. Ik weet dat hij veel schrijft elke dag over wat er gebeurt in zijn leven en hoe hij het allemaal meemaakt. En we sturen hem artikelen. Dus we kunnen wel contact met hem houden. En hij is moreel en fysiek nog in goede staat. Maar het is nu al 21 weken. Dus ik denk voor elk persoon is 21 weken in een solitaire gevangenis heel moeilijk. Ja, dat lijkt me een hel. Dus ja, dat is gewoon een hel. Ja, terug even weer naar het geopolitieke toneel. We krijgen nu ook berichten binnen dat ook Noorwegen F-16's gaat doneren aan Oekraïne. Ja. Nou, Nederland volgt al, Denemarken al. Maakt dat nog verschil, denk je? In de lange termijn wel. Maar het gaat nog een tijdje duren voordat die vliegtuigen in Oekraïne komen. Minimum een jaar, zeggen ze. Ja. Het probleem is een beetje wat de analyticus zeggen, dat Oekraïne een hele andere oorlog voert dan het Westen meestal doet. Hè, in Irak en in de Balkans. Dus hoe ze deze vliegtuigen gaan gebruiken, of dat nou echt in deze oorlog goed gaat, dat is een grote vraag. Ja, het werd ook in het Westen gezien als een escalatie, maar ik kan me voorstellen, dat volg jij meer, in Rusland. Hoe kijken ze hiernaar, naar die vliegtuigen? Ja, het probleem is, Rusland roept al maanden en maanden elke keer als Europa iets geeft over een escalatie. Maar het verandert niks. Ze roept de escalaties tijdens de tanks. Ze roept de escalatie tijdens de raketten die de Westen gaf. Ja. Dus ik denk op een gegeven moment heeft Biden en het Westen gezien dat de escalatie eigenlijk niks uitmaakt. Die retoriek. Poetin is ook een beetje gestopt met het bluffen over de nucleaire wapens. Hè. Dat heeft Xi van China tegen hem gezegd. Dat daar moet je nu echt mee stoppen. Dat gaat niet gebeuren. Ja. Dus eigenlijk heeft Poetin ook niks meer achter zijn hand. Hij heeft laatst gezegd dat de oorlog net pas begonnen is. En ze net pas begonnen met vechten. Maar kijk, Russisch hele leger zit in Oekraïne. En ze moeten straks weer gaan mobiliseren om door te vechten. Ja, ik zou deze escalatie-retoriek niet te serieus nemen. Nee, maar ze roepen dat altijd in Rusland. Dat gebeurt al maanden. Ja. Is er een opvolger voor Prigozhin? Nee. Wagner is Prigozhin en Prigozhin is Wagner. Het is een systeem met één leider. Dus zonder Prigozhin bestaat Wagner niet meer. En dat lijkt me ook geen vacature waar mensen graag instappen, gezien nee, wat er nee, gebeurd nee, is. Dat lijkt me niet heel prettig, nee. Nee, de komende tijd gaan we het volgen wat er gaat gebeuren. Die Telegram-groepen, daar gaan we wel zien wat Wagner gaat zeggen. Ja, precies. Ze zouden gisteren een afspraak hebben met alle commandanten tussen elkaar. Ja. Dus we moeten zien wat daar vanuit komt. Piotr Sauer, journalist bij The Guardian, volgt de Wagnergroep al jaren op de voet. Dank voor dit gesprek. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 30 jaar geleden ontving Ted van Lieshout een brief van een man uit zijn jeugd. Dag Ted. Het is 25 jaar geleden dat het gebeurde. Het is een brief van spijt. Iets waartoe ik me als volwassen man niet had mogen laten verleiden. Ted zoekt uit hoe hij de gebeurtenissen van toen nu beoordeelt. Ik vind dat je zijn naam moet noemen. Ik piek het er niet over. Deze week in Docs, Brieven van Spijt. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Deze week in de bonus. AH bloemkool per stuk voor 99 cent. Alle AH maaltijd verspakketten. 25% korting. Alle AH Greenfields beefburgers pak 2 stuks. 1+1 gratis. En alle Becel kuipjes ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Kom naar Hiswaterwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Jezelf een makkelijke start bezorgen naar je vakantie? Bestel je boodschappen online. Al vanaf 1,95 bezorgd. Dat is een lekkere van Albert Heijn. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen. En nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Hallo met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden. En nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje. Maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig één grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur.